بسم الله الرحمن الرحيم. لفظا او تقديرا مرادا مليانو مخ کے درس کے مصنف د مضاف الیہ تعریف کو کہ مضاف الیہ چاہتے وی نویلی والمضاف الیہ كل اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا مرادا چه مضاف إليه هر هغه اسم ده چه دي اسم تبا نسبت ده يوشي شوه وي بواسطة ده حرف جر بنده لفظا وي أو تقديرا وي وحال كون ده ده كي چه دابا مراد وي دلتا دا لبزن او تقدیرنا دا خودوارا پا ترکیب کی تمیز واقع شویدی او یا دا دوارا خبر دے دا پار دکان محذوفا لبزن او تقدیرن دا دوارا خبر دے دا پار دکان محذوفا ملفوزن کان او مقدرن برابر خبر دا کدا ملفوظ وی دا هر پی جر او که مقدر وی خوئی گی پا دی بانی پا دی مقام کی تو سوال واردی گی سوال دا دی چه تعریب دا مضاف الیهی دی جامع نشو خپل افراد لرا او خارشو ترنا مضاف الیهی پا اضافت لبزی سرا پا مذب دا اغا چا بانده چا اغوی وایی چی پا اضافت لبزی که تقدیر دا هر پی جر نوی اصدا پوش سوال سنگا ده سوال دایی چی دا یوی اغا یو دا اعتراض پا دی بانده را دی چی دا لفظن و تقدیرن ووی اداوی چی پا تقدیر دا هر پی جر سر اداوی سوال سنگا ده دوارا وو تا فقط پوش شما از مانگ سمرگرو پا دی خال کیا وی مانگ شیخ عبد شکور نا کافیه بیلا اون را خشتا کافیه بیلا نو طالب آقا نو چا تا پوسو کالا که پوش شو یا وی پزرده کرا تا یاد دی خو پا خلی نراجی وی از هر دم اپی زمیر نشم کوله وی تاسو ماغه وی او ره از هر دم اپی زمیر نشم کوله سوال داده چه تارید و مضافن الیهی دی جامع نشو خفل و افراد و لرا خارج شد رنا آغا مضافن الیهی پا اضافتی لبزی سرا پا مذب دا آغا چا بانده چه آغوی وای چه مضافون الیهی پا اضافت لبزی سرا ایک حرف جر نوی چه مضافون الیهی پا اضافت لبزی سرا پا ایک تقدیر دا حرف جر نوی این آغای قائل ندی پا اضافت لبزی که پا تقدیر دا حرف جر سرا جان کم کن ناسمان امیر سنگر سوال تعریف دا مضافون الیهی جامعه مضاف تعریف دو مضاف الیه دی جامعانو شو والمضاف الیه ها ول افراد لرا خارج شو تینا مضاف الیه اضافت لفظی سرا اضافت لفظی سرا پنیز ده ها چاوانی چاوی وای چه په اضافت لفظی کی تقدیر ده حرف جر نشته دی جواب داده چه مصنف رحمه الله کم تقسیم د اضافت کله دی لفظی او غیر لفظی ته لفظی او غیر لفظی دا په مذهب دا هغه چا باندې دی چې ال دا کې تقدیر د هر پی جر وی دا کې سوی دا تقدیر د هر پی جر پکې وی ښه به سوال دا واردیږي چه تعریب دو مضافن الیهی دی مانع نشو دو دخول دو غیر نا او داخل شو پده که تشه مفعول پیهی په دې ترکیب کې چې سنتو یوم الجمعتی سنتو یوم الجمعتی دلته یوم اسم دی او دې ته اضافت د یو شی راغلی دی خبر باندې پوهېږي که نه پوهېږي دې ته څه دی اضافت د د جمعې ته راغلی که نه راغلی او دلته چې دی هر پیجر پټ دی تقدیر د هر پیجر بند دی اصل عبارت داسې دی سنتو فی یوم الجمعتی او حال دا دی چې یومه ته څوک مضاف الیه نه وایي مصنف رحمه الله جواب که مرادن په حال کون د دې کې چې دا به مراد وي من حیث العمل په ابقا د اثر باندې چې دی به باقی وي مراد به وي په اعتبار د عمل سره او هغه داره چې د دې اثر به باقی وي اثر به ښکاره وي وایي په دې معنا فالتقدير شرطه ان يكون المضاف اسما مجردا تنوينه لاجلها دلتا فالتقدير كدافا دفار التفصيل او د تفسير ده او الف لام بدل د مضاف اليهنا نتقدير ده عباره دس شو اي تقدير حرف الجر شرطه ان يكون المضاف اسمنا تقدیر ده هر پی جر تغییر پر شرط داده چې مضاف به اسمی خبر ما نه پېنه مضاف به سوی ده دا به اسمی زکه چې د اضافت کم لوازم دي هغه په اسم پورې خاص دي مضاف به زکه اسمی چه لوازم د اضافت دا خاص دی په چا پورې لوازم د اضافت چې هغه تعریف دی تخصیص دی او تخفیف دی دا په اسم پورې خاص دی ځکه مضاف سوی ده اسم به وي که چرته مضاف فعل شي که مضاف نو هلته واجب دی هلته لازم دی تلفظ په هر پی جر باندې دی د فاره د ایصال د فعل مفعول به ته دغه چې کوم مضاف فعل راشي طالبانو کچره مضاف فعل راشي نو آلته به واجب ده تر شه تلفظ په حرف جر باندې د فاره د دي چې اورشيږي فعل په واسطه دې باندې مفعول ته مجردن تنوین هو چې دی به خالی کړی شوی وي د مضاف د تنوین نه او هغه چې قایم مقام د دی دی چې هغه نون د تثنیې او نون د جمع دی دی به د تنوین نه هم خالی وي او دی به د نون د تثنیې او نون د جمع نه به هم خالی وي ځکه چې په مابین د مضاف مضاف الیه کې شدت اتصال وي مابین د مضاف مضاف الیه کې شدت اتصال او تنوین او نون د تثنیې او نون د جمع نصر انقطاع راځي نصر انفصال راځي او په مابین د اتصال او د انتصال کې منافات دی وایي په دې معنی لأجلها دا وجد تانا دا وجد إضافتنا لأجلها دا وجد إضافتنا وهي معنوية ولبزية مصنف رحمه الله فرمائي جدا إضافت پا تقدير دا هر پا جر بانده دا پا دو قسم بانده یو معنوی دی او بل لفظی دی وجد حصر پکې دادا وجد حصر پکې دادا چې دا مضاف به خالی نیوی یا به صفت وی او عامل به په مضاف الیه کې مخکې د اضافت نه یا به نیوی که اول وو نو اضافت لفظی او که دویم اضافت معنوی وجد زبط پکې دادا وجد حذر پکې دادا چې مذاب بخال نیوی یا به صفت وی عامل به په مضاف الیه کې مخکې د اضافت نه یا بنوی که اول وو اضافت لفظی او که ثانی وو اضافت معنوی وهي معنويه او دا اضافت په تقدیر د هر بجربان دی دو قسمه دی یو معنوی دی او معنوی ته زکوي چې دا فائدہ کوي معنا لره په مضاف کې دا فائدہ کوي معنا لره یا تعریف او یا تخصیص ولفظیه او بل چې دی اضافت لفظی دی خبر مانه پوي تاسو کنه بس ته